राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2053 अनुसार 16 जून 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। कभी कभी मन में आती है क्या बात सुनाऊं, बात सुनाई हुई थोड़ी सी बात है, बोली बोली वही बातें क्या सुना, कोई नई बात सुना मैं तो क्या ही मन में आई भी ये खास जतियों के संसार सत्य है, स्वाभाविक प्रवृत्ति राग द्वेष स्वाभाविक है और परमात्मा की प्राप्ति नई है कठिन है, ये बात बिल्कुल गलत है। अब हम ठसरी पीते में बैठ की बात अब क्या करें बताओ। भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सना, ये जीव बना हुआ है मेरा अंश है, कौशल्या ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि है, ये स्वतः है ऐसा, सहज सुख राशि स्वाभाविक है और स्वाभाविक अमल है, साक्षात परमात्मा अंश है और अविनाशी है, तो ये स्वाभाविक है। सो माया बस भये वो गुसाई बजो कीर मरकट के नाई, वो माया बस हुआ है, माया बस है नहीं। गीता कहती जीव भूत है सनातन अनादिकाल से जीव रूप भूत जीव भूत मन जीव बना हुआ, ये जीव बना है नहीं, ये बनावटी है। तो ये बात एक भाई बहनों को खूब विचार करनी है कि परमात्मा की प्राप्ति है वो नई बात नहीं है, वो तो हमारी खास स्वतः सिद्ध स्वाभाविक चीज है, यह संसार अस्वाभाविक है, ये तो शास्त्रों के प्रमाण से है। और हमारे देखने में ये कि जीव तो वही रहता है और शरीर बदलता है, स्वभाव बदलता है, प्रकृति बदलती है, देश बदलता है, काल बदलता है, वस्तु बदलती है, परिस्थिति बदलती है, घटना बदलती है, सब बदलते हैं, या प्रतिक्रम अनुभव की बात है। तो ये बदलने वाले स्वभाव कैसे हैं? नहीं बदलने वाले स्वभाव ना भगवान बदलते ना जीव बदलता, अनेक दुनिया में जाता है स्वर्ग नरक में जाता है, जीव तो वही रहता है और परमात्मा वही है, और वह वर्ष है तो अभी कोई परमात्मा दूजे हो गए नहीं आती, जीव दूजा हो गया बात नहीं आती, तो स्वाभाविक जीव स्वाभाविक परमात्मा है, संसार अस्वाभाविक है, प्रत्यक्ष बात है, हम देखते भी है। मैं बचपन में मैं ही था, शरीर तो वो आज नहीं है, छोटी अवस्था में कोई देखे तो आज मेरे को पहचान नहीं सकता, इतना परिवर्तन है। तो परिवर्तन संसार तो बदलने वाला है, स्वयं और परमात्मा नहीं बदलने वाला है, बात तो ये सच्ची है, ये तो खास हमारी बात स्वतः सिद्ध है, इसके लिए नई तैयारी नहीं करनी पड़ती है, संसार की तैयारी करनी पड़ती है, उद्योग करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, फिर भी ठहरता नहीं है, ये बिना उद्योग परिश्रम स्वतः है। तो इस तरफ भाई बहन ध्यान दे तो बड़ा अच्छा है, ख्याल करे तो इसमें जो शंकाएं हो दिन में कर लेना, शंका लिख लेना, सोच लेना, अभी खूब विचार कर सोच लो, फिर दिन में जब सत्संग हो तब वो सामने रखो, फिर विचार करें इस बात पर, विचार कर मैं तैयार हूँ, मेरे उत्साह रहता है, विचार करने में मेरे उत्साह रहता है। हर एक वक्ता तो सोच रहा कहता है मेरी आदत कम है सोचने की, वो बढ़िया बात कहते हैं, सोच समझ कर करे ठीक तरह से, हमारे पास बढ़िया है देसी, हमारे कोई पूछ लेते हुए कह देता हूँ आ जाती हूँ, कह देता हूँ, कभी कभी सोचने की बात आ जाती तो कह देता हूँ, तो विचार करने में तो मन रहता है, कोई बढ़िया बात बना हो तो सुनने के मन रहता है, वक्ता प्राय सुनता नहीं है, कोई वक्ता हो उसका देगा सुनेगा नहीं, हमारी सुनने की कहने की दोनों आदत है। राम रामचंद्र जी महाराज ब्रह्मचारी थे, रामायण सब कंठ से ही कथा कहा करते, हमारे साथ रहते, सही से लागे उतरा गया। उन्होंने कहा था महाराज, मेरे को सर्टिफिकेट दिया कि तुम्हें सुनना भी आता है, सुनाना भी आता। मेरी गीता वो सुनते हैं, वही रामायण मैं सुनता, कोई सुनाते रामायण तो बैठ कर सुनता। तो उन्होंने कहा तुम्हें सुनना भी आता है, सुनाना भी आता है। सुनाने में मेरी बात है, सुनाने मन में तो आती है, पर मैं जानता हूँ व्याख्यान की कला मैं नहीं जानता हूँ। व्याख्यान की कला होती है वो मैं नहीं जानता हूँ, न जानने की इच्छा है न चेष्टा है। हमारे चक्रधर जी महाराज थे ना, वो कला जानते थे। एक बात बताऊं, शहर में हल्ला हो गया, चार संत आए, शहर में हल्ला हो गया। ये व्याख्यान सुना उन्होंने, चक्रधर जी महाराज शैली बताऊं, ये व्याख्यान शैली है लोगों को, क्या हो गया भाई, हल्ला हो गया भाई, क्या हो गया भाई। चार संत आए, एक तो जाकर कोतवाली में बैठ गए, एक मशान हुआ बैठ गए, एक चौराहे पर बैठ गए, और ये कहाँ बैठे, एक शमशान में बैठे, एक चौराहे में बैठे, एक कोतवाली में बैठे, बाजार में बैठ गए, चौराहे पर ऐसे चार बैठ गए। उनको पूछा महाराज यहाँ क्यों बैठे हो, कहते भाई शहर में नहीं रहते, तो शहर तो ये है मशान है, ये शहर, शहर में आने वाले रहते ही नहीं और यहाँ आ जाते फिर जाते ही नहीं कहीं भी, तो शहर तो ये है, इस वास्ते यहाँ पीछे ही आगे तो पहले ही बैठ गए, रहने की जगह तो यही है, आखिरी जगह फिर यहाँ पर जाएगा नहीं कहीं भी, इस वास्ते ये बैठने की जगह, साधुओं की जगह यही है। महाराज आप चौराहे पर क्यों बैठे, चौराहे पर बैठे संसार का ज्ञान होता है, उधर साथी मोड़ा धड़ाधारी मग जाती आती जाती है, क्यों कहते रुक जाता है, क्यों कहते इज्जत देता है, या दौड़ती जाती है उधर चला जाता है, उधर चला जाता है, इधर का इधर चला जाता है, इधर इधर चला जाता है। तो देखे संसार का इधर उधर दौड़ते हैं, और उनकी जल्दी रहती है, जल्दी जल्दी काम है, क्यों उधर काम है, दूसरा जल्दी इधर जाता है, इधर काम है, काम किधर है पता नहीं, बहुत जल्दी लगी वो इधर दौड़ता है, वो इधर दौड़ता है, उसे काम है दौड़ते है, इधर किसने काम क्या पता नहीं, तो भाई सब दौड़ते हैं, कोई ठहरता नहीं, तो संसार में रहता कोई नहीं, तो साधु की जगह तो यही है बैठने का, इस बात यहाँ बैठे हैं। तो महाराज जो कोतवाली के पास क्यों बैठे हो, कि वहां महाराज वो घड़ी कहती है, घड़ी यूं कर देती है, फिर यूं करते करते यूं आ जाती है, फिर यूं आ जाती है, फिर यूं आ जाती, फिर यूं आ जाती, अंत फिर यूं आती, हाथ जोड़ती है कि तुम क्या बैठे करते हो, 12 घंटा हो गया है फिर तुम बैठे हो, ये यूं कर देते यूं आ जाती है। तो वो सबको दिखाती है कि ते बैठे क्या करते हो, समय जा रहा है, घड़ी बीत रही है, तो यहाँ डांट से एक बार, दूसरी यहाँ पर चोर आता है, उसको पकड़ते हैं, फिर मारते हैं जोर से, तो वो देखते हैं भाई पाप करने से ये दंड होता है, मार पड़ेगी इस तरह से, तो साधु को तो यहाँ बैठना चाहिए, इस वास्ते हम यहाँ बैठे हैं। और तो मतलब एक तो मशान में और एक जो चौराहे पर और एक कोतवाली में, बाजार तो बता दिया ना, ऐसे तो इस तरह व्याख्यान सुना मैंने, चक्रधर में ही बोलते हैं हल्ला हो गया शहर में, हल्ला हो गया, अपने तो क्या हल्ला हो गया, मैं सोच रहा हूँ तो ये व्याख्यान की रीति है, ऐसे व्याख्यान देना चाहिए। राम मोहन जी महाराज देते थे, हर्ष पढ़ते थे, मुंह पढ़ते थे, अपने बड़े कहते हैं, तो व्याख्यान की कला होती है, हमें कला आती नहीं, व्याख्यान कला हमें नहीं आती, हम तो बात कह देते हैं, अपनी बातें करे जो तो होती है मेरे को, तो ऐसी होता है महाराज ये बात। तो हम तो कहते हैं भाई हमारी बात आप सुनो, खास बात है, खास मूल बात, असली बात, ये संसार नकली है, ये बनावटी है, ये शरीर में होना बनावटी है, असली परमात्मा है, असली जीव है, ये असली जगह जाना है, ये कृति साध्य नहीं है, उद्योग साध्य नहीं है, धन संपत्ति भोग उद्योग साध्य है, कर्ण साध्य और फिर मिट जाता है, ये रहता नहीं है क्योंकि है नहीं, मूल में बनावटी है। और ये परमात्मा बनावटी नहीं है, स्वयं बनावट नहीं है, ये स्वतः है, तो ये मुक्ति कल्याणी का स्वतः है, स्वाभाविक है ये। तो हम तो ये बात कहते हैं, इसका भी ख्याल नहीं करते, सभी समझे उद्योग करके, जैसे उद्योग करके धन पैदा करते हैं, उद्योग करके मकान बनाते हैं, जितनी संसार में चीज बनाई जाती है उद्योग से, वही उद्योग परमात्मा में लगाते हैं, उसे पढ़ाई करो, उस श्रवण करो, मनन करो, उसका निध्यासन करो, उसका ध्यान करो, उसे करो। मैं खंडन नहीं कर रहा हूँ, आप ऐसा नहीं समझो, खंडन करता हूँ, मेरी नियत खंडन करने की नहीं है, मेरे दोनों बताना है, क्रियात्मक साधन ही पारमार्थिक साधन है, क्रियात्मक साधन ही व्यवहारिक साधन है, क्रियात्मक नहीं है, भाव और बोध है साधन, पारमार्थिक में भाव है और बोध है, ये तो ज्ञान होता है, भाव होता है, तो सगुण में भाव है, बोध में निर्गुण में बोध है, क्रिया मुख्य नहीं है इसमें, परंतु क्रिया में ही लगते हैं, क्रिया में ही लगाते हैं, रसीकने में लगाते हैं, इसी में लगाते हैं, ये भक्ति वाला भी राम राम करो, कीर्तन करो, भजन करो, ये लगाते हैं, वो भी ये लगाते हैं। तो बात क्या है कि संसार स्वाभाविक है, सुपिंड छोड़ा रहा है, अरे पुण्य नहीं है, ये है, ये नकली है, था नहीं, रहे नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, इसमें क्या मेहनत करते हो, ये क्रिया इसमें काम की नहीं है, बोध गहरा उतर हूँ, मैं हूँ, हूँ को देखो, हूँ क्या है, गीता यहाँ से चलती है, गीता क्रिया तो नहीं चल रही है, असोचारण से यहाँ चलती है, देह देह देह वही भाव चलती है, आत्माना तो विवेक बता रहे टीकाकार, अरे आत्माना वो नाम नहीं है, 20 लोगों में ना जीव नाम है, ना माया नाम है, ना ब्रह्म नाम है, ना आत्मा है, ना अनात्मा, नाम ही नहीं है, शब्द नहीं आता है, ये सब आत्मनाथ विवेक है। काशी विश्वविद्यालय में मेरे काम पड़ा, मैंने कहा इसमें विवेक नहीं है, पंडित आश्री कहते सब लोग विवेक का तेरी विवेक नहीं, मुख्य बताओ शब्द में, ब्रह्म शब्द बताओ, माया शब्द बताओ, जीव शब्द बताओ, ईश्वर शब्द बताओ, आत्मा शब्द बताओ, अनात्मा शब्द बताओ, है ही नहीं, देह देह है, खुद तुम्हारी खास स्थिति पर इसकी चोट पड़ती है, तो ये चीज काम की है, ये सीखना काम की चीज नहीं है, विद्वत्ता बढ़ जाएगी, लोगों में आदर हो जाएगा, उसे भी कल्याण हो जाएगा, उससे भी अगर वैसे करे तो कल्याण हो जाएगा, ये मेरा विश्वास उसमें भी है, और कितना रास्ता लंबा होगा, जल्दी नहीं होगा यार, ऐसी रास्ता साफ है, सीधी बड़ी बात, क्यों इतना थोड़ा देखे आदमी, तो इस तरह से हमारी तो बात है भाई, सीधी शादी बात है, ये बात हर एक भाई बहनों को बैठा रहे, नहीं बैठे तो उसमें शंका करो, फिर अब व्याख्यान दे तो उसमें आपको पूर्जा लेकर दे दो कि ये बात गलत है, सही बात है ये, तो सही बात पहले ही पकड़ा तो निहाल हो जा, क्यों फोड़ा देखा आप सीधी बात है, बिखरा कर जाओ वो कह बाबा जी बैठ दो जी मिलो, बड़ी अच्छी बात है, घना घना जाओ भटका बैठ जी मिले जूसी तो मर भोजन है, सुबह ले ताजा भोजन मिले चट मिलते, मेरे किया हुआ है, पढ़ाई भी की हुई है, ग्रंथ पढ़े हुए हैं, पढ़ाया है और अच्छी नीयत से पढ़ा हूँ, अपना कल्याण हो इस नीयत से पढ़ा, कोई पढ़ाई की तरह नहीं, परीक्षाएं दी मन परीक्षा के लिए नहीं पढ़ाई है, और पढ़ाई अपने बोध के लिए की है, परीक्षा लिए गए, परीक्षा देने पर भूल जाते हैं, पढ़ा दे दी भूल हो गया, सफल हो गया बस, पढ़ा दूसरे वर्ष पूछो बता नहीं सकेगा वो, तो हमने बोध के लिए पढ़ा पढ़ाई, तो सब तरह की चीजें देख लिया मैंने, पढ़ाया भी है, पढ़ा भी हूँ, कई अभ्यास भी किया है, कहता भी हूँ, सुनता भी हूँ, सुनाता भी हूँ, तो ये बात है कि वो स्वाभाविक पारमार्थ है, वो हमारी स्वाभाविक है, और संसार अस्वाभाविक है। नित्य प्राप्त तो प्राप्त करना है और नित्य निवृत्ति से निवृत्त होना है, मूल बात इतनी है। नित्य ही निवृत्त हो रहा है संसार हमारे से, नित्य निरंतर, कोई क्षण ऐसा नहीं जो शरीर का संसार से हमारे वियोग न होता, एक क्षण नहीं है। आप सो जाओ, बैठ जाओ, विश्राम करोगे, इसमें विश्राम नहीं है। ये निरंतर निवृत्त आपसे अलग हो रहा है, अलग हो रहा है। जितने वर्ष आ गए इतना आपने शरीर अलग हो गया, उतने मर गए। अब बाकी कितना पता नहीं, पर मर गए इसका पता है, इतने मर गए। अब बाकी रहा हो जिस दिन जन्मे थे उस दिन पूरे वर्ष थे, अब जितने वर्ष आ गए उतने घट गए हैं। ध्यान ही नहीं जाते, ख्याल नहीं करते, पढ़ते ही पढ़ते छुटते जाते, ख्याल नहीं जाता। साक्षात बात ये है, पर दिल ख्याल नहीं करते। तो ये बात मूल में ठीक मान लेना चाहिए कि ये जितना है वो ये स्वाभाविक नहीं है, ये सतह नहीं है, ये पड़ता है, पैदा होता है। क्रिया और पदार्थ ही प्रधान है, उसमें विवेक और भाव प्रधान है, श्रद्धा विश्वास प्रधान है। एक क्रिया प्रधान नहीं लगा, उसमें क्रिया प्रधान कर दी। क्योंकि संसार में क्रिया प्रधान है, उसी आदत है, उसी आदत को लगाते हैं पारमार्थिक बात में, प्राय करके इसी बात में चलते, प्राय करके शास्त्रों में, संतों की वाणी में ये चलता। तो इस वास्ते अपने को ये समझना है कि वो परमात्मा की प्राप्ति वो हमारे घर की बात है, खास अपनी खुद की बात है, वो ये संसार की बात है। क्रिया और पदार्थ सब प्रकृति से पैदा होते हैं, तत्व प्रकृति से अतीत है, परमात्मा में सगुण भी अतीत है, निर्गुण भी अतीत है। यशमात क्षरम अतीत हो हम, साफ गीता में लिखा अक्षरा भी उत्तम, अक्षर से तो अतीत हुए और अक्षर से उत्तम हुए, विश्वास मेरे पुरुषोत्तम कहते हैं, तो उत्तम पुरुषोत्तम उत्तम है, विश्वास तो वो तो है। और संसार तो बहता है एकदम निरंतर निरंतर चला जा रहा, तो इसका तरीका दूजा है, उसका तरीका दूजा है। पर प्राय इतने सुने पर भी तरीका वो ही पकड़ते हैं। अब बोले फिर क्या करें, फिर क्या करें, करें ही करें, मत करें, करें क्या करेंगे। और करने पर इतना विश्वास है, इतनी दृढ़ता है, करने से होगा। अरे करने से क्रिया होती है तो पदार्थ होता है, पैदा होता है, संग्रह होता है, भोग होता है, ये होता है करने से। और वो चीज है तो उसके ऊपर भजन भी न करें, कैसी बात करते हो। वो करने की बात कौन सी होती है, करने की बात किधर है। जितने आप स्वाभाविक से दूर चले गए हैं उतनी दूरी मिटाने के लिए है, उस तत्व की प्राप्ति के लिए नहीं है। जितना संसार का राग आसक्ति है, दान करो, पुण्य करो, तीर्थ करो, व्रत करो, आप ये करो, सब नाम जप करो, कीर्तन करो, सत्संग सुनो, पुस्तक पढ़ो, ये करना निरर्थक नहीं है, बड़ा उपयोगी है। परंतु करना ही मुख्य नहीं है, मुख्य बोध और विश्वास है, ये मुख्य है। बोध है उसमें, जानना मुख्य है, करना मुख्य नहीं है। बोध में बोध का बोध समझो क्या चीज है, चीज क्या है। शास्त्र में यही कहा था, वेदांत में यही कहा है, तत्व को समझो, बहुत जोर दिया है। तो साधकों के लिए कहते करो करो करो, वेदांत में कोई वर्णन कमी नहीं रखी है। मैं नई बात नहीं कहता हूँ, हमारे शास्त्र में है। मेरे तो मन में आती है कि व्यास जी से कोई नई बात क्या कहेगा, कितने ही उछल कूद कर उस जमीन पर उतारना ही पड़ेगा, तो व्यास जी की बात तो माननी ही पड़ेगी। इतना अपार ज्ञान है, कितने करोगा, कुछ नहीं। तो व्यास जी की बात बहुत सुख है। शेर जी को पूछा मैंने, शेर जी वो शंकराचार्य है, वल्लभाचार्य है, रामानुजाचार्य है, विष्णु स्वामी है, चैतन्य महाप्रभु में पांच संप्रदाय मुख्य वैष्णव में, एक शिव चार वैष्णव में, तो इसमें वो आप किसको मानते हो। शंकराचार्य भी आप बात कहते हो, रामानुजाचार्य वो भी कह देते हो कि हम मानते हैं व्यास जी को, व्यास जी को मानते हो। एक तो भी हमारा आचार्य व्यास जी है, वेद व्यास महाराज। तो वेद व्यास महाराज से कौन तिर जाएगा, जा नहीं सकता। पुराण में व्याकरण का वर्णन है, श्रृंगार का वर्णन है, नवरस का वर्णन है, घटरस का वर्णन है, नीति का वर्णन है, कूटनीति का वर्णन है, कपट का वर्णन है, चालाकी का वर्णन है, काकोलू की मैं कबू आता है, सात गति से मैं उड़ता हूँ, ऊपर को उड़ता हूँ, नीचे को उड़ता हूँ, तिरछे को उड़ता हूँ, ये उड़ता हूँ, नोट पर उड़ता हूँ, उड़ने की गति क्या क्या है बनना था शास्त्र। जब कौआ कौन बना, कभी बना ले बना है, कैसी होती है, पहलवान के पांतरा आता है, ये पांतरा आता है, ये धूबी पट का है, ये उपट का है, ये उछाल का है, मारवाड़ी में आटी घाल दी, ढाल से डाल दिया, खूब आता है, मुश्किल करने आती है। तो कौन सी ऐसी विद्या है जो हमने वेद व्यास ने नहीं कही, विचित्र वाणी है व्यास की वाणी, उस वाणी से कोई जा नहीं सकता, कितनी उछल कूद कर दे, पर पृथ्वी को छोड़ कर नाचेगा, बहुत बढ़िया नाचता है, पर पृथ्वी को छोड़ नाचेगा, तो शास्त्रों में कोई कमी नहीं है, बहुत विचित्र है। अब उसके अनुसार है, जिस किस तरह से बोध हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, ये बात जल्दी कल्याण हो, सुगम का कल्याण हो, संस्थान जल्दी से ऐसी खोज करनी चाहिए, यदि कोई जल्दी हो जाए, सुगमता से हो जाए, परम कल्याण हो जाए, तो वास्तव में इस बातों को समझो और विश्वास करो, भरोसा रखो, विश्वास भगवान विश्व विश्वास भगति बिन देवी राम ए राम भक्ति बिन जीव हो, सपने में विश्राम, सपने में विश्राम नहीं मिलेगा, बिन विश्वास भगति नहीं, यही बात है महाराज। कर्म योग है, वो क्रिया है, आरुषोर मुनिरे में कर्म कारण पूछे, योग में भी कर्म योग में कर्म योग दो है, कर्म में पूर्वार्ध में कर्म की प्रधानता है, ध्येय में योग की प्रधानता है, या योग होने पर क्रिया छूट जाती है, ये भौतिक साधना है कर्म योग, अध्यात्म साधना है ज्ञान योग, आस्तिक साधना है भक्ति योग, तीन ठीक साधना है, तो इस तरह से करो तो उस तत्व की प्राप्ति हो जाती है, वो प्राप्त है, सबको प्राप्त है, उसी को प्राप्त करना है, और जो निवृत्त हो रहा है आपसे उससे निवृत्त होना है, ये जानने मात्र में बड़ा भारी लाभ है, इतना ही जानना कि जो नित्य प्राप्त है उसको प्राप्त करना है, और नित्य निवृत्त हो रहा है, अपने अलग हो रहा है, उनसे अलग होना है, और करना क्या आपको, सब बात आ गई इसमें, शुद्ध सिद्ध बहुत सुगम है, ऐसे बड़ा भारी कठिन मान लिया, उन्होंने तपस्या की, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, तपस्या कर लो आप, कोई बात ही आप वर्दी है, हम सीधी बता हर्ज क्या है, तुम्हारी सुगम बात बताओ तो तुम्हें क्या हर्ज होता है, मारवाड़ी के जो कहीं कौन सा मार जाओ है दोनों कहीं हर्ज हुए, कोई सुगम बता दे तो क्या है, मध्य बुद्ध रोटी खाने से है, आम खाने से है, पेड़ गिरने से थोड़ी आम आम है, पेड़ गिरता है कैसा है, आम खाए दोस्त में तृप्त हो जाए, जिस वास्ते भगवान में लग जाओ, भगवान हमारे, केवल भगवान हमारे, ये हर खा पड़ा नहीं है, हर मास है, सब सूट जाएगा, लोग बढ़ाएंगे काम, कभी विस्तार हो जाएगा, कभी कभी भरोसा लेता हूँ, वो हमारा परमात्मा है, तो ये बात एक खास कहने की है कि परमात्मा का संबंध हमारा स्वाभाविक है और संसार का संबंध अस्वाभाविक है, ये है नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, था नहीं, और परमात्मा का संबंध नित्य है, वो अनित्य हो ही नहीं सकता, योग नाम नित्य योग का है, उसका नित्य योग है, केवल ख्याल करना है उधर, इससे उपरम होता है, पदार्थ और क्रिया से उपरम होना है, दाइनेन्द्रिया से न कर्म समान सज्जित है, सर्व शंका संन्यासी गर्भ जाता है, सुगम है, सरल है, सबको प्राप्त है, सीधी बात है, ये बात है महाराज। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, अब रोजना यही बात कहें, आप क्या सुनते हो, कभी कभी आज तक आता है मेरा सदा तो नहीं, कभी कभी आ जाता है, हमारे नई बात तो आती नहीं हमें, दूसरे क्या सुनते हो। ऐसा यदि पूछा भी था मेरे को किसी ने, रोजाना क्या सुनते हो, तो रोजाना क्या रोटी खाते हो, वही गेहूँ गेहूं खा ली, बाजरी खा ली, जौ खा लिया, ज्वार खा ली, मक्की खा ली, अब क्या और कोई बाकी खा लो दूध, बस दूसरे ये क्या शुरू किया है, बस खाते या पानी पी लो, कुएं के पी लो, गंगा जी के पी लो, दो चार पी लो, दो चार देख लो पानी पी लिया, देख लिया सब नमूना, रोज ने क्या पीना है, फिर श्वास क्या फूफा देना है, ले लिया छोड़ दिया, ले छोड़ दिया, हरदम कहीं धंधे छोड़ दिए, और क्या धंधे छोड़िए, फिर ले लो बाहर फेंको, बाहर देखो भीतर फेंको, फिर क्या क्रिया करे, धंधे छेड़े, राम राम राम राम राम, ऐसे सत्संग भी खुराक है भाई, सत्संग भी खुराक है।